300 zł. Razem w Media Expert. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Debata o referendum w sprawie aborcji jest przedwczesna, tak mówi doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju wskazuje miesiąc, w którym firmy mogłyby wrócić do normalnej pracy. W Brukseli o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji eksperci mówią tylko o jednej możliwej decyzji. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Mucha, powiedział, że debata o referendum w sprawie aborcji jest przedwczesna. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia wskazał, że trzeba zaczekać, aż skończy się analiza treści uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Paweł Mucha dodał, że kiedy analiza uzasadnienia się zakończy, to parlament będzie decydował, czy potrzebna jest w tym zakresie zmiana prawa. Mam pewną obawę, to jest moja osobista ocena, że dyskusja dzisiaj w zakresie referendum w tej sprawie powodowałaby wielomiesięczne czy wielotygodniowe znowu rozgrzanie emocji w tej sprawie, gdzie mamy orzeczenie Trybunału, stan prawny jest znany, a pytanie, czy tutaj są potrzebne jakieś zmiany prawa, to jest pytanie przede wszystkim do polskiego parlamentu. Dzisiaj politycy mówią o tym, że kiedy zakończy się ta analiza, będą też podejmowane decyzje co do tego, czy prawo zmieniać i w jakim zakresie. W październiku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z przyczyn eugenicznych jest niezgodna z polską konstytucją. Decyzja wywołała falę protestów społecznych. Organizacja referendum w tej sprawie proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Maj może być punktem zwrotnym, jeśli chodzi o powrót do normalnej aktywności gospodarczej. Mówił o tym w telewizji publicznej szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jak podkreślił, wiele zależy od powodzenia programu szczepień na koronawirusa. Jeżeli udałoby się do maja zaszczepić wszystkich seniorów, wszystkie osoby o podwyższonym ryzyku, no to z perspektywy w ogóle powrotu do takiej normalności i normalnej aktywności gospodarczej, no byłby to na pewno punkt zwrotny. Czy wcześniej, przy jeszcze zaostrzonych protokołach sanitarnych, takie otwarcie byłoby możliwe? Zapewne tak, ale zarówno Rada Medyczna przy premierze, no jak i zarząd musi to bardzo dokładnie przeanalizować i ocenić. Od poniedziałku rząd częściowo otworzył gospodarkę. Udostępniono dla klientów całe galerie handlowe, a dla zwiedzających niektóre placówki kulturalne. Zrezygnowano też z godzin dla seniorów w sklepach. Co najmniej do 14 lutego zamknięte pozostają stoki narciarskie, siłownie, kluby fitness czy baseny. Infrastruktura sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego. Wciąż zakazane są zgromadzenia powyżej 5 osób oraz imprezy okolicznościowe. W tym tygodniu rząd ma ogłosić, czy poluzuje obostrzenia. Z kolei o 14 prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier Jarosław Gowin spotkają się z Radą Przedsiębiorczości reprezentującą największe organizacje pracodawców. Unia Europejska powinna odpowiedzieć w sposób zdecydowany na ostatnie wydarzenia w Rosji. Tak uważają eksperci i sugerują zaostrzenie sankcji gospodarczych. Państwa członkowskie jednak na razie takiej opcji nie rozważają. O szczegółach Beata Płomecka. Unijne rządy rozpoczęły już dyskusję na temat zaostrzenia sankcji dyplomatycznych i użycia nowego reżimu restrykcyjnego wzorowanego na amerykańskiej ustawie Magnickiego. O zaostrzeniu sankcji gospodarczych na razie mowy nie ma. Tomasz Włostowski, prawnik i ekspert do spraw polityki handlowej, uważa, że Unia powinna zdecydować się na sankcje handlowe. Czyli wprowadzenie embarga na główny eksport rosyjski na rynek unijny, czyli towary jak stali, produkty stalowe, węgiel, czy też produkty chemiczne, nawozy. Drugi możliwy ruch to sankcje finansowe. Odcięcie dużych firm rosyjskich od pożyczek z banków europejskich, czy też ta tak zwana broń nuklearna w relacjach handlowych z Rosją, czyli odcięcie Rosji od systemu SWIFT. SWIFT to globalny system rozliczeń finansowych. Odcięcie od niego rosyjskich banków nazywane jest opcją atomową, bo sparaliżowałoby wymianę handlową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Czechach zniesiono podatek VAT od maseczek klasy FFP2 lub wyższej. Władze chcą, żeby maseczki były tańsze i łatwiej dostępne. W

Corrosion i grupa The Sisters of Mercy. Oj, pamiętam ten czas, gdy fani tego zespołu, ci, którzy oczekiwali bardziej gotyckich dźwięków po pierwszej płycie, byli mocno zdegustowani takimi utworami jak This Corrosion, ale czas pokazał, że album Floodland to bez wątpienia najlepsze dzieło Andrew Eldridge'a. I trochę szkoda, że mija tyle lat, a ciągle dyskografia grupy The Sisters of Mercy to tylko 3 albumy premierowe. Mam nadzieję, że pewnego dnia jednak Andrew dotrzyma słowa i dostaniemy jeszcze jakiś album tego zespołu. A teraz przechodzimy do muzyki nowej, współczesnej, bo od kilku tygodni jest z nami nowa płyta zespołu You and Me at Six, a na tej płycie utwór Adrenaline. My mind's playing tricks on me. It won't stop, no it don't stop till it's over. I've turned into a spectacle. I'm on the wrong kind of chemicals. It won't stop, no it don't stop till it's over. And I know that me out like I just took a punch. Stop the clocks, it won't stop filling up my mind's cussing through my mind. The adrenaline is kicking in hell, but I think I lost my touch. Oh my god, it won't stop kicking in adrenaline. No, oh, oh, oh, it's kicking in adrenaline. No, coursing through my blood. The adrenaline is kicking ass. Stop the clocks, it won't stop. To była dawka adrenaliny od zespołu You and Me at Six, płyty, która ukazała się w połowie stycznia, płyty Sucker Punch. Dawno nie sięgałem po muzykę grupy Placebo, co szkodzi, by o godzinie 10.17 usłyszeć utwór The Bitter End. Lubię Briana Molko i jego kolegów, ale ten utwór jest wyjątkowy. Rano lepszy niż filiżanka kawy. Jakoś do tej pory nie było polskiej muzyki? No dobrze, to czas sięgnąć do rzeczy z naszego podwórka, zwłaszcza, że cały czas odliczamy czas do wydania nowego albumu grupy Lady Punk, albumu z okazji 40-lecia działalności zespołu. Z tej płyty utwór Pokolenia. Nadciągam młoda fala i rewolucji wiatr, co ustać nie pozwala, chcę byś w odmęty wpadł. Była płyta LP3, była LP1, no a teraz zgodnie z tą tradycją będzie LP40. Lady Punk pokolenia. michał.kirmuc@polskieradio.pl to adres oczywiście, pod którym czekam na Państwa myśli. A teraz mamy rok 2021, prawda? No muszę się upewnić, bo trochę to zaskakujące, ale z drugiej strony miłe, że cały czas możemy słuchać nowej muzyki Lady Punk, a także zespołu Budka Suflera. Przez okno dzień i noc wypaliłem przed snem. 6:05 tak się budzi samotność. Odkąd tu nie ma cię, że się w Polsce źle dzieje. Milion żył wypruwanych co dnia. Tylko ty gdzieś na pewno szalejesz. Odkąd tu nie

polskiej. W zeszłym roku Piotr Pawłowski, znany m.in. zespołu Made in Poland, pokazał swoje kolejne oblicze, utworzył kolejny projekt muzyczny, który nazywa się Formy Planet. Ten utwór już kilkakrotnie Państwu prezentowałem, ale ciągle mam ochotę go posłuchać, po niego sięgać. Na razie chyba tylko epka tego zespołu, ale czekamy na więcej. Attenborough, Czubówna. David Attenborough i Krystyny Czubówny, czyli zespół Formy Planet. Wracamy do rockowej klasyki? Czemu nie? The Police zawsze pięknie smakuje, także o godzinie 10.38. Ewo, taki Sting może być? Dziękuję także panu Piotrowi za te wszystkie podpowiedzi co do rocznic płyt, które się ukazały 10, 20, 30 lat temu. Sporo takich ważnych płyt jest, więc myślę, że jutro w tonacji zrobi się nam rocznicowo. Dzisiaj w muzycznej poczcie UKF ktoś poprosił o utwór Davida Bowie Lazarus. To mi przypomniało, że przecież mamy dwa nowe utwory. No, nowe z 98 roku, ale po raz pierwszy teraz ujrzały oficjalnie światło dzienne. To teraz David Bowie i utwór Mother z repertuaru Johna Lennona. Mother, you had me, but I never had you. I wanted you, but you didn't want me. So I just gotta tell you, goodbye. Thank you. ręka twoją. Children, please don't do what I have done. No, no. I couldn't walk, but I tried to run. So I gotta tell you, goodbye. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, don't go. Daddy, come home. Mama, come go. Ależ to jest piękny, emocjonalny utwór i w wykonaniu Johna Lennona, i także w tej interpretacji Davida Bowie. Pozostało 9 minut, przepraszam, 11 minut do godziny 11. No to jeszcze szybciutko fragmencik ostatniej, ciągle świeżej, ale bardzo klasycznej płyty AC/DC, Code Red. Walls, sleeping on a Code Red i AC/DC. Oj, widzę, że otworzyłem puszkę z Pandory z tymi rocznicami płyt, ale obiecuję, jutro w tonacji trójki trochę będzie jubileuszowo. I to już koniec. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kirmuć, a na koniec utwór, koniec od zespołu Oddział Zamknięty. Życzę miłego popołudnia. Zasypiać w milczeniu i budzić się rano milczący. Będziecie boską tajemnicą, będziecie modlitwą szalonym. Stanąłeś już i będziesz stać. Został ci śmiech na koniec.